pozwoli Ci zadbać o odporność, szczególnie teraz. Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To nie jest czas wypoczynku, mówi minister edukacji, zachęca szkoły do organizowania lekcji w internecie. Sądy mają obowiązek terminowej realizacji spraw, jednak decyzje zależą od prezesów sądów, mówił w Trójce wiceszef resortu sprawiedliwości. Prezydent USA tłumaczy, dlaczego musiał zamknąć granice przed Europejczykami. Do prowadzenia lekcji za pośrednictwem internetu zachęca szkoły Ministerstwo Edukacji. Z powodu koronawirusa placówki oświatowe będą zamknięte do 25 marca. Pomożemy nauczycielom w przygotowaniu takich zajęć, powiedział w Telewizji Polskiej minister Dariusz Piątkowski. Będziemy starali się zachęcić dyrektorów szkół do tego, aby przeprowadzili takie rady szkoleniowe, na których chociażby pokażemy kilka najprostszych schematów. To już myślę, że na początku tygodnia przekażemy takie materiały. Jesteśmy w trakcie współpracy z ministrem cyfryzacji, z NASK-iem, które wspólnie z nami doprowadzą do tego, że przygotujemy taką spójną ofertę. Minister edukacji powtórzył, że przerwa w zajęciach to nie jest kolejny okres wypoczynku. Dariusz Piątkowski powiedział też, że obecnie nie ma zagrożenia m.in. dla egzaminów maturalnych, których terminy zostały ustalone przed kilkoma miesiącami. Rząd namawia też firmy do zlecenia pracy w domu. Czy łącza internetowe wytrzymają dodatkowe obciążenie spowodowane pracą i nauką na odległość? Sprawdzał Mariusz Krzemiński. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przyznaje, że w jej resorcie już wdrożono takie rozwiązania. Sieci na pewno są w stanie dzisiaj udźwignąć część pracy, którą sprawujemy w ten sposób. Rekomendujemy, aby wszelkiego rodzaju konferencje odbywać dzisiaj za wykorzystaniem nowoczesnych technologii. O tym, że łącza wytrzymają dodatkowe obciążenia, zapewniał też w Pulsie Trójki minister cyfryzacji Marek Zagórski. Te zasoby, które mają operatorzy telefonii mobilnej przede wszystkim, są wykorzystywane w jednej czwartej. Tak naprawdę tym, co może spowolnić przepustowość internetu, jest nagminne oglądanie filmów w sieci albo jakaś sytuacja kryzysowa, podkreśla Łukasz Dec, ekspert portalu Telko.in. Może się okazać, że nasz aparat telekomunikacyjny ma pewne obowiązki związane z ogólnym bezpieczeństwem publicznym. Na przykład on musi zapewnić ciągłość usług i zapasowe łącza Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy jednostką policji, czy jednostką straży pożarnej, czy szpitalom. Do pracy zdalnej zachęca też minister zdrowia Łukasz Szumowski, który mówi wprost, że obecnie to najbardziej rekomendowane rozwiązanie. Z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że sądy mają obowiązek terminowej realizacji spraw. Jednak z powodu koronawirusa decyzje zależą od prezesów sądów. Prezesi sądów apelacyjnych pracują nad zarządzeniami w tym zakresie. Pierwsze zarządzenia z Gdańska i z Warszawy już wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości. Zatem osoby, które w najbliższych dniach mają jakieś sprawy w sądach, powinny przed wyjściem z domu tak naprawdę sprawdzić stronę internetową danego sądu, czy sprawa nie została odwołana, ponieważ już od jutra prawdopodobnie sądy w pewnym zakresie ograniczą swoje funkcjonowanie. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zastosować się do tej zasady, która dotyczy ograniczania obecności znacznej liczby osób w jednym miejscu. Rekomendacja resortu obowiązuje do końca marca. Pilne rozstrzygnięcia, na przykład dotyczące aresztów czy spraw rodzinnych, będą prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Prezydent USA oświadczył, że musiał wprowadzić zakaz przyjazdów z Europy do Stanów z powodu kilku poważnych ognisk choroby na Starym Kontynencie. Donald Trump powiedział, że wprowadzając zakaz dla strefy Schengen, nie miał czasu na prowadzenie szerokich konsultacji z przywódcami Unii Europejskiej. Przy okazji spotkania w Białym Domu z premierem Irlandii z okazji Dnia Świętego Patryka prezydent USA tłumaczył, że wprowadził zakaz przyjazdów z Europy, ponieważ musiał działać zdecydowanie. Wyraził przekonanie, że restrykcje szybko zostaną zniesione. Myślę, że przywrócimy połączenia lotnicze dość szybko, gdy tylko zniesiemy zakaz. To tylko kwestia czasu. Donald Trump poinformował, że uprzedził kilkoro głównych przywódców Unii Europejskiej o planowanym zakazie podróży, ale nie miał czasu na rozmowy ze wszystkimi. Musieliśmy działać szybko. Zresztą Unia Europejska nie rozmawia

breaking down. Ta wersja Na rozdrożu, czyli Crossroads, pochodzi z 1968 roku, a konkretnie z 20 października, czyli jednego z pożegnalnych koncertów grupy Cream. To było tournée, które odbywali po Stanach Zjednoczonych z pełną już świadomością tego, że to, czym było Cream, powoli przestaje istnieć i odchodzi do historii. Wiele rzeczy odchodzi do historii z biegiem czasu, choć wydaje się być doskonałe, czasami nawet zbliżające się do absolutu. Kiedy w 1975 roku zasiadaliśmy z Wojtkiem Manem do pierwszych pomysłów związanych z hasłem Pierwszy odcień bluesa, nie myśleliśmy, że aż tak długo na antenie to hasło będzie trwało. Zbliżamy się powoli do 45 lat. Ale wszystko z czasem chyba jakoś troszkę się wyczerpuje i czasami warto zastanowić się, czy nie jest się przypadkiem na rozdrożu. Akurat wtedy, w 1975 roku, pojawił się kolejny album Eryka Claptona zatytułowany E.C. Was Here. I był to zbiór koncertowych nagrań Claptona z jego ówczesnym zespołem. I to była jedna z pierwszych płyt, którą w Pierwszym odcieniu bluesa zaprezentowaliśmy słuchaczom. Rok 1975. Przypomnijmy, jak wówczas grał Clapton z kolegami Rambling on My Mind. Przez te ponad 40 lat nagrania Eryka Claptona niewątpliwie stanowiły bardzo ważną część repertuaru bielszego odcienia bluesa, bo też jego muzyka bardzo chyba się z tym hasłem kojarzy. Ale w drugiej połowie lat 70. równie istotną, a może nawet istotniejszą rolę w repertuarze naszej audycji spełniały nagrania Johna Mayela. Nie dość tego, że wypełnialiśmy znaczną część audycji jego nagraniami, zaprezentowaliśmy całą jego ówczesną dyskografię, to nadarzyła się w 1980 roku też okazja, żeby bezpośredni kontakt z artystą zaistniał w bielszym odcieniu bluesa. John Mayer odbył w 1980 roku krótkie tournée po Polsce. Nie udało się synchronizować ramówki trójkowej z jego pobytem i koncertami w Warszawie, ale kiedy zakotwiczył na półtora dnia w Poznaniu, udało się, i to na ówczesne warunki techniczne było niezwykłe osiągnięcie, udało się nawiązać z nim kontakt telefoniczny z radiem i dzięki temu na antenie przez, uwaga, uwaga, przez całe 2 godziny mogliśmy rozmawiać z Johnem, on w pokoju hotelowym w Poznaniu, my z Wojtkiem przy Myśliwieckiej. I tę rozmowę ilustrowaliśmy obficie nagraniami artysty, a on komentował od czasu do czasu któreś z nich. Tak na przykład jak to. Well, when I went to Los Angeles for that particular vacation, I wanted to put the whole experience onto record, and so I just went through all the experiences I had in 3 weeks, and that was just one of them, where I discovered the peace and quiet of Laurel Canyon in Los Angeles. So that was a song about that. Each and every morning, when the sun is high, I hunt around the canyon till I find a place to lie. It's so beautiful to be got the sun and trees and silence. I'm in my Laurel Canyon home. Looking back a century, I look at where I stand. It must have looked the same as when a is wrong the land. Oh, oh, oh. so beautiful below. Got the sun and trees and silence in my lungs. Sun and trees and silence, I'm in my laurel canyon home. Canyon Home, jeden z najpiękniejszych akustycznych bluesów Johna Mayela, nagranie pochodzące z płyty The Blues from the Laurel Canyon. Przy okazji tej wizyty Johna Mayela w Polsce w 1980 roku ogłosiliśmy wśród słuchaczy Trójki plebiscyt, w którym słuchacze mieli opowiedzieć się, jakie trzy nagrania Mayela najbardziej im przypadają do gustu. Myśleliśmy, że tym nagraniem będzie to, ale czy tak było? See her again. that Jenny got another guy. I lived through all my lonely confusions. If I knew I'd see her again. No tak, można powiedzieć, że zgodnie z przewidywaniami Jenny, to nagranie z pięknie brzmiącą gitarą Petera Greena, zostało 40 lat temu uznane przez słuchaczy Bielszego Cienia Bluesa za najpiękniejsze nagranie Johna Mayera. To nic dziwnego, bo to było bardzo, jak to się mówiło, trójkowe nagranie. Chyba Piotr Kaczkowski wynalazł je wtedy, kiedy się ukazało i przez wiele lat przypominał wtedy, kiedy mówiło się o Johnie Mayerze. A sam wykonawca i autor tego utworu mówił nam, że jest nieco zdziwiony, że właśnie ten utwór został wybrany przez słuchaczy jako ich ulubiony. Nie Room to Move, który w ogóle nie znalazł się wśród trzech najbardziej ulubionych, ale właśnie Jenny. Na podium znalazło się jeszcze nagranie California i przepiękne, takie, które ja uważam za jedno z najwspanialszych nagrań Johna Mayera, Crying. Thank you.

podajemy osoby wykonujące obsadę. Monika Olejnik, Alicja Rysich-Modlińska, Jan Chojnacki, Marek Dalba, Jerzy Kordowicz, Wojciech Mann, Stanisław Plakwicz oraz Grzegorz Wassowski. Molim was, oczywiście wszystkich bez wyjątku, krucha. Z ostatniej chwili. Trwa koszaliński eksperyment partyjny. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby za tydzień trochę powspominać. No a co potem? Czas pokaże. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.